Merhaba, Nazlı Gürlek ben. Stüdyoda bugün Orton Okuncu ile beraberiz. Orton hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Orton, özgür kültür ve bilişim teknolojilerinin politik kullanımı üzerine araştırmalar yapan bir akademisyen. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım bölümünde bulabiliriz Orton'u. Şimdi seninle konuşmamıza senin bu konuyla ilgili tezinden bir alıntı yaparak başlamak istiyorum. Diyorsun ki kültür endüstrisi copyright ihlalinin hırsızlık olarak sunulmasına dair bir propaganda çalışması yürütmekte ve copyright'ın sanat yapıtları ile bunlara sahip olanlar ve hatta izleyiciler arasındaki hakları düzenleyen yegane yol olduğunu savunmaktadır. Peki buna dayanarak kapitalizmin ve kültür endüstrisinin kurumlarının öğretisinin dışında düşünebilme ve hareket edebilme potansiyelimiz var mıdır? Varsa bu nerededir, hangi alandadır, nasıl bulabiliriz? Öncelikle hayal edebildiğimiz her şey için potansiyel olabildiğini düşünüyorum. Burada önemli olan bizim hayal etmemizin önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek veyahut da onlara kapılmadan başka türlü bakabilmek olaylara. Özellikle bu 90'lardan sonra ve 2000'lerden sonra, 2000 yılından sonra bilişim teknolojilerinde gelişmeyle beraber enformasyonun dijital olarak ifade edilmesi aslında birçok şeyin değişebileceğine dair bize sinyaller verdi. Ama bunu görebilmemiz gerekiyor. Çünkü bir fiziksel bir nesne üzerinde artık temellenmesi gerekmediği için enformasyonun dağıtılması için bütün o fiziksel nesnelere bağlı kapitalist üretim biçimlerine de artık gerek yok belki de. Başka şeyler mümkün. Bir sıfıra yaklaşan marjinal maliyetle çoğaltılabilen enformasyon artık bu kurallar dışında... Pardon. Yani bu kurallar dışında da başka türlü de dağıtılabilir. Yani mesela diyorsun ki bir yazı yazınca onu kitaba, senin verdiğin örnek aslında bu daha önce biz konuşurken. Yazıyı kitaba koyup basıp o kitabın maliyeti ve de satışı falan filan bunları atlayıp sıfır maliyetle internete yükleyip oradan bedava erişimi açabiliyorsun. İşte ekonomi bahsettiğin teorisinde bu, sıfır maliyet yok ama işte marjinal maliyet, yani en son birimin maliyeti olarak kısaca özetleyebileceğimiz marjinal maliyet sıfıra yaklaşarak düşüyor. Bu hiçbir zaman sıfır olamıyor teoride. Ama enformasyon bir kere üretildikten sonra bu çok düşük maliyetlerle teoride yine sonsuz sayıda çoğaltılabiliyor. Peki bu copyright ihlalinin hırsızlık olarak sunulmasına karşı nasıl bir tavıra dönüşebiliyor? Şimdi copyright nasıl çıktı, birazcık ona da bakacak olursak. Bu aslında mekanik çoğaltımla beraber, matbaa ile beraber belki olabilen bir şey. Yani bir üretimin biricik değil de çok sayıda çoğaltılabiliyor olmasıyla beraber müellif bunun çoğaltım haklarını üzerine aldı ve bunu daha sonra kültür endüstrisine devretti. Arada böyle bir aracı çıktı, yani müellif yapıtını üretiyor. Ondan sonra bunu çoğaltılması ve dağıtılması işi için araya başka... Kurumlar giriyor. Evet, işte bunlar işte müzik endüstrisi olsun, sinema endüstrisi olsun, işte yayın evleri olsun vesaire. Dolayısıyla biz o müellifin yapıtına ulaşmak için bu kuruma belli bir artık kira mı, vergi mi, ne deniyorsa onun adına, hak mı, copyright için bir şey ödememiz gerekiyor. Evet, aslında bu ilk çıktığı zamanlarda copyright şu anda olduğu kadar da böyle kötü bir şey değildi. yani süresi kısaydı, koruma süresi. Ve bir nevi müellifin üretimine devam edebilmesi için ona bir belli bir müddet için ayrıcalık sağlıyordu. Fakat özellikle Amerika'da copyright yasalarının giderek süresi, koruma süresi uzatıldı ve 100 seneye yakın bir zaman var artık. Bu da çoğu zaman şeyden ortaya çıktı. İşte telif hakkı koruması dolmak üzere olan bazı üretimler, mesela işte Walt Disney'in olsun vesaire, bazı üretimleri copyright'tan çıkmaya yaklaşınca bunlar çeşitli lobi faaliyetleriyle yeni copyright yasaları, yani copyright yasalarının sürelerini uzattılar. Yani bu aslında Amerika'da, Avrupa'da olduğundan daha vahşi, ama şöyle bir şey var. Bu copyright yasaları bu mekanik çoğaltıma göre baştan düzenlenmişti ama şu anda mesela enformasyon, dijital enformasyon zaten çoğaltılmadan hareket edemiyor. Yani siz internette bir web sayfasını bile görüntülüyorsanız onu bilgisayarınıza kopyalıyorsunuz aslında. Ve copyright'ın içinde işte Amerika kanunlarında işte fair use olarak geçen bir şey var. Siz belli aslında çoğaltım haklarına sahipsiniz. Ama bu yeni durumla beraber, yani dijital enformasyonla beraber bu fair use doktrini bile aslında kullanılamıyor. Yani mesela digital rights management diye bir şey var. Hı hı. Sizin kopyaladığınız, işte satın aldığınız, yasal olarak satın aldığınız bir şarkıyı siz belli cihazlara kopyalayabiliyorsunuz. Arkadaşınıza veremiyorsunuz. Peki eğer copyright yerine copyleft yapsaydı herkes, mesela o aldığımız şarkıyı da arkadaşımıza da verebilecektik, o da bir başkasına verebilecekti ve sonsuz kere çoğaltılmaya devam edilebilecekti o yapıt. Evet, birden işte copyleft diye girdik, aslında belki onun ne olduğunu birazcık açıklamakta fayda var. Çok da süremiz yok biliyorum ama copyleft aslında popülerleşmesi bilgisayar yazılımları alanında oldu diyebiliriz. Bir Richard Stallman'ın başlattığı bir GNU projesi ve özgür yazılım hareketiyle beraber, yani bilgisayar yazılımlarının katı copyright korumalarına tabi olmasına karşı bir hareket olarak bilgisayar yazılımlarının özgürce insanlar tarafından paylaşılabilmesi, çoğaltılabilmesi, hı hı, bunların değiştirilerek, modifiye edilerek, temellik edilerek yeni üretimlere kaynaklık edebilmesini öngördüler. Yani bunun gerekliliğini inanıyorlardı. Ve onun için Richard Stallman copyright kelimesi üzerinde bir oynama yaparak copyleft kavramını ortaya attı. Aslında Richard Stallman'dan önce de copyleft kavramının çeşitli kullanımları var. Ama bunun en popülerleşmesi işte özgür yazılım hareketiyle beraber oldu. Copyleft kısaca şu demek. Copyright'ta siz bir üretimin kimler tarafından ne kadar kopyalanabileceğini sınırlıyorsunuz. Yani müellif bunu işte birisine devrediyor veya kendisi kimlerin çoğaltabileceğini söylüyor. Copyleft'te ise bir üretimin çoğaltılmasının yasaklanmasının aslında önüne geçiyorsunuz. Yani aslında copyleft de bir copyright kanunu, bir lisans, ama yaptığı şey şu: özgür olan bir üretimin özgür kalmasını sağlıyor. Yani siz bir üretiminizi copyleftlerseniz ve bunu copyleft olarak paylaşırsanız, isteyen herkes bunu özgürce çoğaltabilir, modifiye edebilir. Ama şöyle bir sınırlama var: modifiye edip ürettiği yeni üretimleri de yine özgür bir şekilde dağıtması gerekiyor. Evet. Copyleft yöntemi aslında buna deniyor. Yani özgür enformasyonun özgür kalmasını garanti altına alan bir yöntem. Kelime oyunu işte copyright, kopyalama hakkı gibi düşünebiliriz İngilizce. Copyleft de kopyalanmasına izin verilmesi gibi düşünülebilir. Bir taraftan da oradaki işte right ve left kelimelerinin politik olarak sol ve sağa göndermesi üzerinden de bir kelime oyunu gibi. Bu bir şekilde dolayısıyla copyleft hakkının copyright lisansının içinden doğuyor olması, sistemin kendine tersine çevirip kendi kendine karşı kullanılmasına yol açıyor diyebiliriz, değil evet, mi aslında? Evet, sistemin sisteme karşı kullanılması yöntemi aslında. Ama işte copyleft lisanslarının da çeşitli şeyleri var. Yani genel olarak işte korumacı copyright yasaları karşı hareketleri bir genel olarak düşündüğümüzde, mesela orada Libre Commons diye bir şey var. Onlar tamamen aslında müellifle izleyiciler arasındaki bu paylaşımın, çoğaltmanın, belirlenmesinin hiçbir zaman yasalara gerek kalmadan tamamen etik değerler üzerinden yapılabileceğini söylüyorlar. Ve onların kullandığı bu lisansın hiçbir hukuksal karşılığı da yok aslında. Etik değerler derken? Yani bilgiye ve kaynağa, enformasyona ulaşımın herkesin hakkı olduğu ve dolayısıyla bunun engellenemeyeceği düşüncesi mi buradaki etik? Onun gibi birazcık da aslında aradan şeyi çıkarmak bu. Mesela sen benim copyrightlı bir işimi kopyalarsan ben sana dava açabilirim. Veya copyleft olan bir işimi işte üzerine yatıp copyrightlayarak tekrar dağıtabilirsen ben sana dava açabilirim falan. Ama burada hiç hani bu hukuk sistemini işin içerisine sokmadan tamamen insanların kendi vicdanlarıyla, yani yazar diyor ki ben yapıtımın özgürce paylaşılmasını vesaire istiyorum ama sen bu kurallara uymazsan, başka bir şey yaparsan da sana yapabileceğim bir şey yok. Peki bu copyleft olayından sanat yapıtları nasıl ilham alabilir? Mesela sanatçı nasıl ilham alabilir? Şöyle, daha önce de kültür üretimleri için böyle copyright karşıtı Yani birçok hareket vardı. Ama bunun en popüler olanı belki şu anda Creative Commons lisansları. Bunlar Nedir aslında o? özgür yazılımdan bahsetmiştim başında. Hı. Bu özgür yazılım için Richard Stallman'ın kurduğu Özgür Yazılım Vakfı genel kamu lisansı isminde bir lisans çıkardı baştan ortaya. Bunlar bilgisayar yazılımlarının özgürce çoğaltılmasını ve sağlayan copyleft lisanslarıydı. Sonra bu alandaki başarının bilgisayar yazılımlarındaki bu lisans uygulamasının yeni yazılımların üretilmesinin önünü açması üzerine bazı insanlar bu lisansların yazılım dışında diğer kültür üretimler için de kullanılabileceğini düşündüler ve Paris'te bir toplantıda bir özgür sanat lisansı diye bir lisans çıkarttılar. Bu tamamen bu genel kamu lisansının Özgür Yazılım Vakfı'nın çıkarttığı lisansın kültür üretimlere birebir uygulanmış haliydi. Ve işte, copyleft bir lisanstı. Peki ne diyordu? Sanat yapıtı temellük edilebilir. Yani bir sanatçı bir başka sanatçının yaptığını alabilir, kendine mal edebilir ve bunu çoğaltabilir, dağıtabilir. Aynı şekilde bir başka sanatçı da bu çoğaltılmış yapıtı yine kendine mal edip çoğaltmaya devam edebilir. Aynen, ama burada önemli bir nokta da var. Ticari kullanıma da açık bir şey bu. Yani ben birisinin üretimini alıp temellük edip bunu kullandığım zaman bunu ticari olarak da kullanabilirim. Ama yani kar elde edip yani kar elde edebilirim, satabilirim. Ama yaptığım şeyin kaynağını ve yaptığım üretimi bir taraftan özgür olarak da insanlara sunabilmem lazım. Anladım. Bunun yöntemi de ne? İşte hani bu aslında birazcık da özgür yazılımın iş modeli üzerinden düşünebilirsek katma değer üretmeye dayalı bir iş modeli aslında. Hatta bağış modeli burada işin içerisine giriyor. Yani insanlar buradan nasıl hayatlarını devam ettiriyorlar eğer bir bu problemse. İşte ürettiğiniz bir şeyi açık kaynaklı olarak, özgür ve açık kaynaklı olarak dağıttığınız bir şeyin üzerinden siz çeşitli katma değerler, servisler, hizmetler sunarak veyahut da bağış kabul ederek bir çeşit yani illa mesele hayatı idame ettirmekse bunu yapabiliyorsunuz. Mesela örnek vereyim, bir sanatçı kaydedilmiş, mesela bir müzisyen kaydedilmiş müziğini özgür lisanslarla özgür olarak paylaşabilir. Ama mesela performans yapacağı zaman, konsere çıkacağı zaman bunun üzerinden bilet geliri alabilir, elde edebilir. Veya birisi işte copyleft bir besteyi perform etmek istiyorsa bunu perform edebilir ve para da alabilir üzerine kendisi konserde çaldığı zaman. Dolayısıyla copyleft'in verdiği özgürlük alanı üretime mi yönelik daha çok diyebilir miyiz? Yani tabii ki dağıtılıyor üretilen şey, fakat daha sonra da kaynağa ulaşıp yeniden bir başka bir şey üretmeye açık hale getirdiği için copyleft yapıtı. Burada vurgu özgürlük alanı veya demokratik alan diyebileceğimiz yer üretimle mi alakalı? Aslında Richard Stallman'ın üzerinde durduğu kullanıcıların özgürlükleri, bilgisayar yazılımı açısından bakacak olursak. Ama yani çok geniş anlamda bir özgürlükten bahsediyoruz. Nasıl kullanacağı kendine kalmış. Evet, aynen. Yani aslında yani bana göre çok da fazla bunun böyle, çünkü bu lisanslar çoğaldıkça insanların kafası karışmaya başlıyor. Mesela en büyük problem belki de şu anda kültür üretimlerinin önündeki katı copyright yasaları. Çünkü kültür her zaman geçmiş üzerine inşa edilir. Yani bizim herhangi bir üretimimiz yoktan bizim aklımıza gelmiş ve ilk kez bizim bulduğumuz bir şey değildir aslında. Bunun işte en uç örneği de işte temellükte belki karşımıza çıkıyor en bariz örneği. Sanatçı daha önce üretilmiş bir kültür üretimi alarak bunun bir nevi geri dönüşüme sokarak, bunun bağlamını değiştirerek bundan yeni bir yapıt üretiyor. Bunu yasakladığınız zaman sanatçı bir nevi kendine otokontrol, otosansür uygulamış oluyor. Ve yani gerçekten de çoğu zaman hani copyright yasalarının neyi kapsadığı, neyin fair use kapsamına girdiği, sanatçının neyi kullanıp kullanamayacağı çok açık değil. Hatta onunla ilgili bir araştırma vardı, chilling effect diye. Hani sanatçılar çoğu zaman yasa karşısında, copyright yasaları karşısında fair use kapsamında kullanabilecekleri şeyleri bile korktuklarından dolayı kullanamıyorlar. Çünkü bu büyük medya şirketlerinin böyle büyük hukuk danışmanları vesaire var ve bunlar bu işlerin takibini yapıyorlar. Aslında belki de mahkemeye verdiğinde, dava açtığında bu yapıtın satışından daha fazla bile bir gelir elde edebiliyor. Peki, çok teşekkürler Orton. Sona geliyoruz. Son olarak eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Son olarak eklemek isteyeceğim bir şey aslında çok konuşamadık ama şeyi söylemek isterim. Özgür yazılım diye bir şey var. Bunu çok fazla bilmiyoruz ama bir de açık kaynak diye bir şey var. Açık kaynağı mesela birçoğumuz biliyoruz. Aslında açık kaynak şöyle çıkmış bir şey. Özgür yazılımın idealist boyutunu alıp, sosyal boyutunu alıp bundan çıkartıp piyasanın kullanabileceği bir hale getirmek için sadece bir kolay iş yapma yöntemi olarak bir grup hacker bu hareketten ayrılıp özgür yazılım hareketini başlattılar. Ve aslında açık kaynağın, yani açık kaynak kavramının özgür yazılım kavramının depolitize edilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Ama birçoğumuz aslında bunların farkında değiliz. Bu başka alanlarda da böyle. Bizim bu bilişim teknolojilerinin olanaklarına dair bildiğimiz birçok şey aslında başta daha ideal amaçlarla başlatılmış şeyler. Fakat bunların bize gelişi ancak işte bu neoliberal politikalara uydurulmuş ve bu olağan durumun sürer durumun devamını sağlayacak şekilde bize sunulabilen şeyler. Ve bunların potansiyellerini göremediğimiz için de aslında hayal edebileceği hayalimizin önünü bir şekilde tıkıyorlar. Çok teşekkürler. Orton Akıncı'yla kültür endüstrisinin bize verdiği imkanların dışındaki potansiyelleri araştırabileceğimiz alanlar üzerine konuştuk. Copyleft üzerine konuştuk. Özgür yazılım üzerine konuştuk. Haftaya bir başka konukla başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.